अब न मुझको याद भी था, मैं तो लम्हों में जीता चला जा रहा हूँ। मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, कहाँ हूँ इस यकीन से मैं यहाँ हूँ कि जमाना ये भला है और जो राह में मिला है, थोड़ी दूर जो चला है वो भी आदमी भला था। पता था जरा बस खफा था, वो भंड का जरा ही मेरे गांव का ही, वो रास्ता पुराना जिसे याद आना जरूरी था, लेकिन जो रोया मेरे बिन वो एक मेरा घर था, पुराना सा डर था, मगर अब ना मैं अपने घर का रहा। सफर का ही था मैं सफर का रहा। इधर का ही हूँ ना उधर का रहा, सफर का ही था मैं सफर का रहा। इधर का ही हूँ ना उधर का रहा, सफर का ही था मैं सफर का रहा। पत्थरों से मेरी दोस्ती है, चाल मेरी क्या है राह जान दी है, जाने रोजाना जमाना वो ही रोजाना। शहर शहर फुर्सतों को भेजता हूँ, खाली हाथ जाता खाली लौटता हूँ, ऐसे रोजाना रोजाना खुद से बेगाना। जब से गांव से मैं शहर हुआ, इतना कड़वा हो गया कि जहर हुआ। मैं तो रोजाना न चाहता ये हो जाना, मैंने ये उम्र वक्त रास्ता गुजरता रहा। सफर का ही था मैं सफर का रहा। इधर का ही हूँ ना उधर का रहा, सफर का ही था मैं सफर का रहा। इधर का ही हूँ ना उधर का रहा, सफर का ही था।